Kambo yango nini mama, fia ni kambo yango soni mama. Nakenda kana tika kayo na ndako, nabana nasenga kayo omatera. Situ nasenga kamingi fidelite, situ nasenga kamingi fidelite. Otalinga oseki ometinga mata boligo mabazo bangai maso matika la sena yorobo. Na mopembo na lota kando twa mabe, na voyage na lota kando twa mabe. Kombe kombe ele kaka na lopango ekangi mwana ya soso. Sala nyonso ya pembe na tongo na lamuki, toboko na litama. Motoki tera suki, motoki na bazaka. Motema olikolo na kobanza banza yo. Likambo yango ya soni via osali. Zonga, zonga, zonga, hey. Zonga, zonga, zonga, papa. Mabanga na bebiye, mbanga na bakusa. Tobanganga ya kisi batale langa likambo. Etikala yele pomone nena motema. Mula na kangaka enoki. Bato bapanzani, feti pesili. Na voyage na lota kando twa mabe. Kombe kombe ele kaka na lopango ekangi mwana ya soso. Sala nyonso ya pembe na tongo na lamuki, toboko na litama. Motoki tera suki, motoki na bazaka. Motema olikolo na kobanza banza yo. Likambo yango ya soni mpia osali. Zonga, zonga, zonga, hey. Zonga, zonga, zonga, mama. Mabanga na bebiye, mbanga na bakusa. Tobanganga ya kisi batale la kalikambo. Etikala ele pomonene na motema. Mula na kangaka enoki. Bato bapanzani, feti pesili. Feti pesili, mama, hey. Osu amosika ezara kapasi miki via via e. Kobala na bala na le manga pwe. Via via papa. Zela na le kabatu kema. Via e payo kende. Kolo ezali yoko banza e. Via via papa. Oh via oh via oh via oh oh. Nakene mope pola tika ya oh oh via oh oh. O baby sara simananga, oh via mongo. Kolia na mwasi, kolia na doki, oh via mama. Kobala na bala na memanga mpwe. Via, via papa. Zela na leika batrupe mo. Via, ipayo kende. Kolo ezali yoko banze. Via, via mama. Ale, bona bebe, ale, bona bebe, ale. bebe na kopera via o via mama o yo kaka via Soki vango e na kopela o ye moka na e via e moyo kaka via e via e poni no tenga mi via e via e kumere kumere kumere kumere la ingoi la ingoi via e na kopela via e o bebe via e o bulie via e via e na kosenga via e Saiko bala ukire via e na kopela via e o poka boe via e o tola via e via e na kosenga via e via e kumere kumere kumere kumere kumere kumere na zadiseo via e na kopela via e o chipaka usi via e o yokaka via e Via e, oh, oh, bebe. Via e, oh, yo, kaka, via e.